nyári délután van, itt van a család, sakkozunk az apósommal. Ez rock and roll, azt mondom. Bedobom magamat, ha csak kell be. Nem, te nem kaphatsz. Nekem ez a kedvencem. Mindegy, jött a pénz, kész. Itt valaki, ez kicsoda. Csalódást okoztatok, nézők. A Nessanynak hamarabb meg lesz 100 000 feliratkozója a React-en. Ellepték a csatornánkat a Nessany nézők, és mindenféle válogatott dolognak elhordtak minket. Az irónia kezelése Magyarországon az még nem mindenkinek megy. Nos, már jól van, ez így szünetem van. A fókuszcsoport nem fog akkora szünetre menni. Most inkább a háttérmunkákra koncentrálunk, az olyan dolgokra, amit egyszerűen heti 6 videó mellett egyszerűen nem volt időnk megcsinálni, úgyhogy azokat próbáljuk behozni. Még szeretnék egy trash-e mielőtt elmegyek nyaralni, ez azért még mossa át a testemet, azt szeretném. Egyik kedvenc magyar videósom fantasztikus videót rakott föl. Elek Robinak új csatornája, az Elek Robert, amin 500 forintosokat osztogat majd, ha meg lesz az elég fel. Megleptem egy nézőmet. Hú, ez ilyen IRL contentet akar ide gyártani? Ugye a másik csatornáján csak egy-egybe külföldi videókat ellop, meg ilyen borzalmas trash-eket csinál. Ilyen a legnagyobb pusztulat szerintem kb. A magyar YouTube-on, de abban sem vagyok biztos, hogy ilyeneket mondtatok róla, mert nem vagyok benne biztos, hogy... A tenyeremben pedig 10 szemőzni látható. Ebben a vagány kis vidámekvines poharamban pedig 100 darab. Amúgy ez nagyon-nagyon nyomasztó már most. Ez a kamerabeállítás, ez a borzalmas hang, ez az egész a minősége olyan, mintha valami... Tényleg, mint egy bolondok házába vették volna fel a legrosszabb telefonnal. Mr. Beast elért hozzá egy 5 év késéssel, és teljesen félreértelmezi annak a sikerét. Erre még a Csigér Alex is azt mondaná, hogy fú, ez ciki. Ők az ilyen spectacle videózás, ugye, mint amit a Mr. Beast nyom, ez kicsiben nyomja a Csigér Alex meg a Kresszer. Ugyanúgy nem jó szerintem, de legalább nem ilyen borzalmas, nyomorúságos stressz. Nem tetszik a tartalmuk, de attól még Csigér Alex meg Kresszer az egy értelmes gyereknek tűnik alapból. Most ez pont nem jutott eszembe egyelőre, de majd lehet, hogy még fog. Műzli van. Ugyan, hogy mennyire hihetetlen, de egy ilyen kis pohárban elfér 100 műzli, pedig tényleg annyi van benne, ugyanis megszámoltam. Micsoda bevágások. Remek. A következő videóban pedig egy kárdot meg fogunk tölteni 10 000 műzlibe, és bele fogok feküdni. Ez a koncepció. Kíváncsi, hogy ebből mit lehet kihozni. Mitől 11 perces ez a videó, hogy belefekszik a műzlibe. De Robi, és honnan veszed, hogy biztosan meg lesz a 10 000 műzli, és nem mondjuk csak 2532 műzliben fogsz feküdni? Pont ez merült fel bennem. Kiszámoltuk ezt, és lemértünk 100 darab műznit, az volt 20 gram. Szóval, hogyha hatalmas nagy matematikai tudásunkkal tovább számoljuk ezt az egészet, akkor abból kiderül, kivel mérte le a kezelőorvosával? 1000 műzli az 200 gram, 10 000 műzli pedig 2000 gram, amely 2 kiló. Nem is olyan sok, 2 kiló. Pedig van itt összesen 1 darab 625 grammos műzli, 2 darab, 3 darab, plusz a felbontott, amiből ezeket vettem ki, ez 375 gram. Ennyi? Bazzek, hát... Azt hittem, hogy legalább annyi lesz, hogy nem tudom, ilyen teherautónyit, vagy valami. De bazeg az, hogy 4 darab műzlit belönt vízbe, és ez a videó. Tényleg aggódom, hogy jön. Vannak nagyon borzalmas stressz Kresszer videók, amikor vesz végtelen mennyiségű WC-papírt, és tényleg az is semmi, de legalább minimális sportértéke van, úgyhogy tényleg vett nagyon sokat, és tényleg legalább eljátsz, hogy tényleg 24 óráig ott volt, és én amúgy el is hiszem, hogy tényleg ott volt egész nap, de itt ennek semmi sportértéke nincs, még csak ezt sem tudom elmondani. Ennyi műzli egy átlagos háztartásban is csomószor van otthon. Van összesen 2250 gram műzli, szóval... Azért kérdezem, hogy olyan a vágás, mint aki tegnap kezdett el videókat készíteni, nem olyan, mint aki már évek óta ebből él. Szóval minden szinten nyomorúságos ez a minőség, így kivitelezésben, és akkor még nem beszéltünk a szellemi minőségről, ami a legnyomasztóbb az egészben. Sőt, tört is, minden egyes műzli egy feliratkozót szimbolizál. Minden egyes műzli feliratkozót szimbolizál, nagyon jó. Oda rakom mindjárt seggemet közéjük. És csak nem is tejjel lesz megtöltve mi, hanem vízzel. Be is helyezem az első műzlinket a kárba, most már csupán 9999 van hátra, sőt, beleszórom még ezt a maradék 10. mi ez a nyomasztó hely amúgy is, ahonnan rossz irányba jön még a fény is. Ha már úgyis csak ilyen kevés műzli, akkor legalább vett volna egy gyerek medencét, és abba töltötte volna meg, és akkor nem lenne ilyen nyomorúságos a hang, ami visszhangzik össze-vissza, nem lenne ilyen nyomorúságos a kép, mert legalább valami napfény lenne, minden szinten jobb lett volna. Legalább kint ülne bazzik benne. De Robi, Afrikában éheznek, és egy csomó afrikai család jól lakott volna ennyi műzliből. Amúgy pont ilyenek képzelem ezt az embert, hogy ennyi agya van, hogy ez a legbasicabb, hogy igen, azt fogják mondani majd, attól nem jó a videó, hogy Afrikában éheznek. Nagyon 200-ig vagyok, a semmisét teszem, most megmondom, hogy miért ne legyen ez, akkor minden lesöpörtem, ami kritika érhet ezzel a videóval kapcsolatban. Hát ezek a tények igenis szomorúak, de abba gondoljatok bele, hogy bármi másra is elköltettem volna ezt a pénzt, és akkor ugyanúgy nem lakott volna jól ez az afrikai család. Engem meggyőzött. Ez hibátlan érvelés. Vagy mondhatta volna azt is, hogy hagyjál már bazzeg. Kussoljál, ez az én pénzem, azt veszek, amit akarok. És tényleg ez az Afrikában éheznek, és akkor érvettél 4 darab műzlit, amit nem eszel meg, ez sajnos nem állja meg a helyét. Nem veszi meg, nem változik semmi. Ezt másmilyen szinteken kell megoldani az afrikai éhezést. És még csak nem is Magyarországon van a legnagyobb túlfogyasztás, meg ételpazarlás. Mindegy, ki magyarázta? Aggódjatok, minden egyes évben sokkal, de sokkal nagyobb összeget szoktam adományozni különböző szervezeteknek, mint persze. Mennyit ezek a műzlik kerültek, csak ezek általában nem szoktak lelenni videózva. Nem szoktak lelenni videózva. Jó, attól még elhiszem. Lehetséges, hogy a közeljövőben ilyen videó is lesz, de kezdjünk is végebbe az egészbe bele, ugyanis nekünk. Ezek a mit fognak csinálni ezek az emberek 5 év múlva? Vagy mit fognak csinálni 10 év múlva? Mert hogy ezeket ember nem lesz, aki komolyan vegye már addigra, akkor Elek Robi elmegy. Hova megy? Raktárosnak? Vagy elmegy egy... Mit fog csinálni ez az ember? Mit fog csinálni? Ilyen tempóban elég lassan fog megtelítődni az a hely. Jöjjön is akkor! Ne! Jaj, ne! Aha! Na de majd most! Azt a kurva! Ember! Hogy néz ki már most ez az egész? Fél, legalább magát szórakoztatja. Hát rendes olyan, mintha egy hatalmas nagy fürdőkádnyi műzlistát csinálnék, és már most bar... Tényleg olyan? Kicsit hasonlít, igen. Konkrétan viszünk. Töltsd már meg, bazzek, hát ezt nem hiszem el. Nem értem ezt a vágást, hogy néha így levágja a kép szélét, de hogy így semmi nagyítás, meg semmi. Hogy néz ki ez az egész? Fú, bezeg. Annyira brutálisan finom, kakaó illat van már most, hol a pirik? Miek ezek a vágások? Tényleg, mintha valaki most tanulná a vágást, de még nem tanulta meg egyáltalán. Kibán a legkisebb műzlinket öntöttük bele csupán a kárdunkba. Hát mi lesz itt, amikor már az összes benne van? Na mi lesz itt? Belefeksz és ugyanaz semmiről... Na jó. Valahogy el kell húzni, 8 perc fölött legyen, igen. Bármikor szarul érzitek magatokat, gondoljatok arra, hogy nem, legalább nem Elek Robik vagytok. Ember! Legalább nem Elek Robik vagytok. Konkrétan, már most beleszél. Micsoda effekt. Szóval nem az, hogy tele van a kád, a kád tetején van Nesquik, és akkor ez a videó. Jó hatása van még a bőre is, egy kis kakaópakolás az Eleknek, meg minden, tudjátok? Miért nem stand-upos? Azt akarom, hogy Elek Robi, én esküszöm, hogy Elek Robi csinál egy stand-upot, én elmennék, mert hogy az élmény, ez biztos egy egyszer és megismételhetetlen dolog lenne, hogy az Elek Robi stand-upolna, de én kurva cringe lenne végig, és így van lenne benne valami csodálatos szerintem. Ez tényleg bazdmeg, ez mit mondod anyjának, mit dolgozik, vagy bárkinek? És nézd, az a... Hú, geci, ezt nem hiszem el. Szóval ott a kamerája, ott látom, ott van, és nem elég, hogy van rajta mikrofon, ami befelé megy, ott érthetetlen módon tök másfele megy a mikrofon, és még egy monitor is van rajta, hogy ilyen setupból ezt sikerült kihozni, vagy mi ez? Ezt nem hiszem el. Én azt gondoltam, hogy ez egy 10 éves telefonnal lett felvéve. Mi fogod végezni a kádamban? Még azért az összes morzsát is szólítva, hogy még kakaósabb legyen a videó. Szegény gyerekek ezen nőnek fel. Ember! Annyira hihetetlen ez, kajakra több mint 10 000 műzli. Kit is kellene egy kicsit megvizsgálnunk? A bátyámat. Felemelek jelenleg több száz műzlit, bele is pattanok. Most jól el lesz magában. Úgy 20 percig. És ilyenkor azt szokta, hogy csinálja a Elek Robi ezeket a szar videókat, és utána kikapcsolja, és akkor ül így a csendben, így nyomasztó csendben, és a fejében így cseng a Hello Darkness, My Old Friend. Én így képzelem, mert nem tudom elképzelni, hogy ez milyen ez az ember, amikor ki van kapcsolva a kamera. Ember! Hát ez brutál! És pólóba feküdt be, ezt így kitalált ezt a videót, és aztán azt mondta, hogy ez jó lesz, megvette hozzá dolgokat, azt mondta, hogy ez jó lesz. Elkezdték forgatni, és közben is azt mondta, hogy ez kurva jó lesz, megvágta, még akkor is azt mondta, hogy ez nagyon jó, és feltöltötte. Ezen mind végigment. Rengeteg alkalom volt meggondolnia magát, és nem. Ahogy azt ígértek, hogy ezzel rongyal kereste magát, 16 ezeren megnézték, a műzli ára nem jött vissza szerintem. Már közösen egy fürdözgetünk, meg minden, meg közben egy műzlizgetünk, így kell élni, tudjátok. Na jó van, ezt nem bírom. Tekerjünk bele, tekerjünk, mi lesz a végén. Fekszik. Sőt, tudjátok, mint teljesen le kéne merülnöm. Na az mennyire beteg lenne? Az nagyon beteg lenne, Robi. Ezt ne. Tényleg lemerül? Ne! Ez beteg. Megcsinálta a fiú. Azt a mindent. Ezt nem gondoltam. Respect. Son of a bitch. Megcsinálta. Ez egy őrült bazeg. Nem baszakodnék. És akkor indul is a hatalmas nagy műrzi cunámi. Hú, melyik kell majd ezeket eltakarítani. Én most jut eszembe, hogy valahogy. Amúgy úgy érzem magam, mintha bekameráztak volna tényleg egy bolondok házát, és rosszul érzem magam, most ezt nézem. Meg ez a nézet is olyan, nem, mint hogyha valami webcam lenne, és akkor valaki azzal szórakozott, hogy van egy bolondok háza, ahol kezelik ezt a gyereket, és bekamerázzák, és akkor ez a content, hogy ez a kis kettyós miket csinál, és itt röhög a műzlis kádjában, és nem szép így kihasználni a bolondokat. Mondjátok meg, hogy nem mindenki vágy ez, hogy pancsoljon műzliben. A komment szekcióban jöhet mindenféleképpen le, hogy ti kipróbálnátok ezt, hogyha lenne lehetőségetek rá. Szerintem az emberek nagy részének van lehetőség. Talán így meg tudod oldani, hogy összespórolj 3 műzlire valót, és berakd a kádba, de azért ez nem egy olyan kiváltságos dolog. Szóval el is érkezett a kis kakaós fürdésemnek a vége, ami azért elég... Micsoda kaland volt, amit együtt itt átéltünk, Robi. Nézd, itt meg meglepte egy nézőjét című videó van, ami sok szempontból problémásnak tűnik nekem, hogy egy gyerek nézőjét felhasznál. Szóval, ha nem tetted volna, mindenféleképpen iratkozz fel, ugyanis a feliratkozók között ki fogunk sorsolni 100.000 forintot. Istenem, valakit szedje le és rakja be Tinder képnek. Nézd csak ki. Mire eléred a 100 000-et, hogy ezt kihozom, ami soha nem lesz, hogyha van Isten, akkor addigra ez a 100 000 forint egy kiflit se fog érni, de mindegy. Jelek Robi pedig nagyon kitalált, hogy ő most egy kicsit újítani fog a dolgon, és mostantól IRL videókat fog csinálni, csak eddig jutott valószínűleg gondolkozásban, mert valószínűleg itt eljutott a képességei határáig szerintem, de legalább mostanában már kiengedik a intézetből, vagy nem tudom honnan. Mielőtt tovább megyünk, egy különleges üzenetet szeretne a Csoki átadni. Nagyon mérges, mert nem szerepeltett ebbe a részbe, de most adok neki 2 percet, hogy valami fontos dologról beszéljünk. Hát igen, nem nekem van egy fontos üzenetem, hanem a Surfsharknak. A Surfshark ugyanis szeretné, ha tudnátok, hogy lehetőségetek van igénybe venni a szolgáltatásaikat, és ezzel biztonságosabban böngészni, vagy áthelyezni magatokat virtuálisan egy másik országba, ahol mondjuk olcsóban vásárolhattok valamit a Steamen, vagy az ottani Netflix kínálatot megnézhetitek. Korlátlan mennyiségű eszközötökön használhatjátok, és most a Surfshark One-nal például a Surfshark Alert szolgáltatást is megkapjátok, ami pedig segít megfigyelni, hogy valaki ráakaszkodott-e az adataitokra. Most egy exkluzív ajánlat kereteiben 3 hónapot ingyen ajánlanak nektek, hogyha a leírásban található linkre kattintatok és a mi promóciós kódunkat használjátok, akkor igénybe is vehetitek ezt az ajánlatot. Ha szükségetek van erre a szolgáltatásra, nézzetek rá. Szóval nem én leszek az első, és valószínűleg nem is az utolsó, aki erről beszél, de szerintem nagyon érdekes, hogy az influencerekkel foglalkozunk, akkor néha így szoktunk az ilyen szponzor dolgokkal is. A Bálna már készített róla egy videót, neki van egy új csatornája, az a neve, hogy Súlytalan. Ja, és most nemrég voltam egy ilyen zsűriben, ahol ügynökségek nevezhettek, és egy ügynökségeknek a reklámkampányait kellett zsűrizni, és hát ott sem tetszett minden, de ott emlékszem, hogy voltak kifejezetten kreatív megoldások is. Ezt valószínűleg Sixo kampány nem fogják nevezni semmilyen díjra, bár ki tudja. Léteznek kreatív kampányok, meg átgondolt kampányok, hogy kivel próbálnak hirdetni, meg hogy egy kicsit okosabban hirdetni, egy kicsit kreatívabban hirdetni, és ezért még szembetűnőbb nekem, ami most itt történt a magyar interneten, és hát nagyon vicces is lesz valahol, és tudom, hogy azzal, hogy beszélsz, mindig jönnek, hogy jó, akkor te is beszélsz róla, akkor hirdeted, de nem teljesen hiszek ebbe, hogy nem szabad beszélni olyan dolgokról, ami rossz, mert akkor ennyire mindig mindenki csöndben maradjon, hogyha valami nem tetszik neki, mert az ő is hirdeti. Szerintem a negatív reklám nem mindig reklám, és hosszú távon valószínűleg nem is tesz jót. Én is olvastam erről mi ennek a kulcs szava? A Spartám, arra emlékszem is, hogy 70-es évek óta alkalmazzák, és akkor most volt valami, hogy lehet, hogy köze van a rákhoz. Nyilván nem az, hogy rákot kapsz tőle, csak hogy nagyobb eséllyel kapsz tőle rákot, mintha nem fogyasztanád. Sok dologgal vagyunk amúgy így, ilyen mondjuk a város élet is. Volt a cukor, mint fő ellenség, és akkor most meg ez az édesítő szerek közül is van, ami nem jó. Mondjuk én nekem már, amikor bejöttek ezek a rengeteg cukormentes dolog, mindig furán néztem rá, hogy így ott van egy ilyen ekkora kóla, és akkor van benne 3 kalória, és de akkor mi van benne? Mindig egy gyanakodva nézek rá. A cukrot legalább tudod, hogy mit csinál veled. Ezek a édesítő szerek meg nem mindegyik, mert elég sok fajta van, és úgy látszik most is derülnek ki róluk a dolgok, de a cukor az cukor, azt legalább ismerjük. De ugye erről az édesítőszerről már elmetek már régóta megoszlanak a vélemények. Igazából az a vicces, hogy ez ekkora átfogó kampány még nem is nagyon lehetett látni itthon, hogy tényleg mindenkit megvettek, és nagyon sokat elárul, hogy kiket vettek meg, és kik voltak erre megvehetőek, meg hogy hogyan reklámozták ezt. Ez egy nagyon szép iskola példa, ami lehet, hogy majd aki ezt a kampányt lebonyolította, azt mondja, hogy olyan kussoljámán eljutott egy csomó emberhez, de közben meg szerintem valahol mérhetetlenül szinte egy ilyen paródiája az influencer marketingnek. Fejedben él az, hogy milyen egy rossz influencer marketing, vagy miért rossz az influencer marketing, akkor ez. Tudom, hogy divat utáni az influencereket, meg mindenki hőzöng, amikor kikerülnek, hogy ki mennyiért hirdet meg egy posztot, mondjuk van több százezer Instagram követője, és akkor elkér 600 000-et egy posztért. És ez még szerintem lehet, hogy még többet is. Elképzelhetetlenül sok pénznek tűnik egy Instagram posztért, de ilyenkor szoktak jönni, hogy jó, de hát az ápolók mennyit keresnek, meg minden, de hát ez sajnos ez az egyik piaci alapon működik, a másik meg nem piaci alapon, és ezzel sajnos senki se fog azt mondani, hogy figyelj, én elkérhetnék X pénzt, de csak a felét kérem el, hogy több maradjon a cégek zsebében, amik ugyanúgy nem mennek majd az ápolók bérére, szóval ezt ilyenkor nem teljesen értem. Nyilván mindenki annyi pénzt kér el a munkájáért, amennyit csak lehet. Nem azért fizet valaki, hogy azt az egy posztot kirakja, nem az a 600 000 forintot nem arra fizete ki, hanem arra, hogy felépített egy platformot, amit majd megnéznek több százezren. Persze nem mondom, rengeteg trash influencer van, akinek én sem érzem túlságosan az értéket a munkájukba. Lesz itt rá pár példa, csak hogy így egy kicsit azért ez a proli hőbörgés is, amikor miért kap annyit a tanárok, meg alig kapnak, ennek semmi köze egymáshoz. Általában akik ezen a legnagyobb jobban hőbörögnek, ők követik ezeket az influencereket. Az, hogy ennyi ilyen nagykövetős influencernél hirdetett a Sixo, az biztos, hogy nagyon mélyen a sebébe kellett nyúlni, szerintem ez 100 millió fölött költöttek erre a kampányra, vagy bőven fölötte, de úgy látszik, hogy csak a mennyiségre mentek rá, a minőség az már nem volt olyan fontos. Hűsített? Nézzük meg, hogy mik történtek itt, mert az a kedvencem, hogy ezek videós hirdetések egy csomószor. Lehet, hogy tier listet kéne csinálnom. Öreg Curtis, nézzük, mennyire hiteles. Sok cukormentes kólában van aszpartám. A Sixo Zero kóla viszont teljes mértékben aszpartám felhasználása nélkül készül. Én ezt szeretem a legjobban. Egészségetekre. Most még nehéz megállapítani, ő volt az első, ő ezt szereti a legjobban, azt mondja. Már most előre kételkedek. Én annyira nem érzem, hogy sok energia be volt ebbe téve, így úgy érzem, hogy egy kicsit így megúszós volt. Mondjuk elég rossz volt minden tekintetben. Itt árnyékban ül, ott mögötte meg világos van. Hát én erre egy D-t adnék, ez egy D-tír. Én azt mondom, hogy a Curtis tudna ennél jobbat. Elreppelte volna, hogy tudom is én. Nézzük a következőt, aki nem más, mint Szabó Zsófi. Mentes kólában van aszpartám. A Sixo Zero kóla viszont teljes mértékben aszpartám felhasználása nélkül készült. Nekem ez a kedvencem. Még kacsintott is. Én nem érzem a lelkesedést ebben. Az a vicces, hogy tényleg ugyanazt a szöveget olvasta fel az összes. Egy étterembe? Miért pont egy étterembe? Ha valahol nem dobozos kólát fogsz kapni, ez egy étterem. Miért ezt a helyszínt választottam? A hangügyileg is szörnyű. Sok cukormentes kólában van aszpartam. Hirtelen az aszpartám, vagy mi a franc, az mindenkit nagyon zavar, akiket eddig nem azt is. Ezeknek az infoknak a 99%-a fogalma sincs, hogy mi ez. Szerintem nagyon proletár. Ez egy F. Ez egy F. Na, van még egy. Figyelj, legalább fürdőruhában van. Ez a hang, ez szörnyű. Ezt jóvá hagyta valaki? Vagy mindegy volt, csak a csöcseit mutassál? Amúgy az, hogy valamit már fürdőruhában, szóval gyakorlatilag a testeddel add el, ott már biztos, hogy zsebükbe kell nyúlni a szikszónak, vagy pedig azt kell, hogy az influencernek semmi szégyen érzete ne legyen. Vagy lehet, hogy meg se kérték rá, csak ez magától jött. Amúgy is valamennyire abból él, hogy jó csaj, mert hogy biztos nem abban, hogy milyen jó műsorvezető. Mondjad meg, hogy nekem ez a kedvencem. Nem csak, hogy finom, de aszpartán mentesít. Jaj, hát ez jó, ez egyre jobb volt, mert legalább fürdőruhában volt. És látszik is, hogy kik követik a Szabó Zsófit. A legjobb a csöcse. Nem az értelmiségi réteg az, akit ez megérint szerintem. Én ezt D-be raknám, mert itt legalább láttuk a fürdőruhában a Szabó Zsófit. De a hang az sokkal szarabb volt. Ha már emberek, akik abból élnek, hogy jó csajok, akkor itt van a következő. Kulcsár Edina. És... aszpartam található. A Sixo Zero Cola viszont teljes mértékben aszpartam felhasználása nélkül készül, és nekem ez a kedvencem. Mindenkinek ez a kedvence. Ez nem sértően rossz, de nem is olyan kifejezetten erős, ez egy E. Ez egy E-tír. Na, itt van még egy. Mindegy, hogy befizettek egy második körre, vagy lehet, hogy azt írták, hogy fél meccsem egy hirdetést 1 millióért, de kettőt 1 600 000-ért, és azt mondtak Sixo, hogy ábaszom, akkor mégiscsak kettőt kéne venni. És lehet, hogy a GV-met is utána hozzácsapták még a Kulcsár Edinán, és akkor 1 650 000 forint lett. Jövök babakocsival, és egy jó nagyot sétálok. Ilyenkor szoktam hozni magammal hideg üdítőitalt, most a Sixo-nak az aszpartánmentes zéró kóláját hoztam. Mindig azt hiszem, nem az a kedvencem. Sok cukormentes kólával ellentétben ebben tényleg nincsen aszpartám. Tehát, hogyha kóláról van... Miért akadozik az Insta? Lehet, hogy elkezdték meghekelni a Nessai gyerekek a rendszert. Tehát, hogyha kóláról van szó, akkor Sixo zéró kóla. Furcsa, hogy itt kell meghúzni a szintet, hogy olyan hirdetés van fent, ahol lehet érteni a hangot a széltől, vagy a környezettől, és akkor ezzel már megugrottak egy bizonyos szintet, szóval ez egy D-tír. Remélem most hall az Instagram szerver, és azért nem tölt be semmi. Mit töltötök le? 4K-s VR pornót? Itt meg. Itt veszek meg. Hello! Leestem a lépcsőn reggel. Az történt, hogy el van kopva a márvány, és annyira csúszik, hogy megcsúszott a lábam, és elestem. És akkor így mentem lefele. Na mindegy, nem haltam meg, az a lényeg. Üzemi baleset, 100% távpénzt. De akkor ezen a lépcsőn kell leesnem. Ott van leesni a lépcső, ez nem tudok most elni. Munkahelyről mész? Miért? Az a falin? Hát igen, mert ide jöttem. Nem, ez nem számít, hogy otthon. De hogy is. Nem, mert nézzétek ide fele jöttem. Jó van, akkor beszéltek egy jogásszal, mert nem úgy van, hogy otthon elesik a lépcsőn, és ez munkahelyi baleset. Hát nem. Az a munkahely területén van. Nem, hogyha ne. Már mész be, vagy mész haza, az is. Szerintem nem. Nem biztos, hogy 100%. Szerintem biztos, hogy nem így van, csak... Hagyjál már baromság. Hogy vállalna a munkaadó felelősséget azért, hogy otthon elesel? Igazából egész életemben csak jövök, meg megyek a munkából. Állam, miért sarkított ki? Nem arról van szó, hogy... Ülsz otthon, és eltűnik a láb. De a saját panel... Azt mondom, hogy na jó, megyek dolgozni. És kirépsz a küszöbödön, és a küszöbödön elesel. Igen. És ez a munkáiból esett. Igen. És azt mondod, egy milliós bevételű cégre meg tud ezt oldani a bíróságon, akinek ott lesz egy 10-fős ügyvéd csapata, hogy szétszedjen. Igen, mert a munkatörvénykönyv az rájuk is pontosan. Hát, szerintem az lesz, hogy akkor rendben beperhetsz minket azért, csak akkor rögtön kereshetsz egy újabb munkát is. Ezért nem lukhatod ki. Hát ezért nem, de valahogy majd biztos meg. Hát elhetetlenítheted. Hát az sokkal rosszabb amúgy. A jövőbeli munkavállalóknak ez nagyon jó információ. De mindegy, a Borkának nem történt semmi baja. Nem kell fizetni még. Majd azt mondom, hogy de hát Borka, be van írva, hogy szabadnapos volt aznap. Jajjaj. Hoppá. Úgy kell, hogy amikor belevágsz a lábadba a láncfűrésszel, Borka, most már beszaladsz ide. Igyázni kell nekünk most már, tényleg bárhol előbukkanhat a bokorból egy Nessai néző, ezt elgáncsolt. Akkor én meg folytatnám a sort. Rubin Trékhával. Ment a skóla, aszpartam felhasználása. Igen, szép a környezet, bár itt is egy kicsit sötét itt a dolog, de jó. Készült. A Sixo Zero Cola teljes mértékben aszpartam felhasználása nélkül készült. Nekem ez a kedvencem. Egészségetekre. A háttérben halljátok, hogy a Norbi húgyozik? Cukormentes kóla aszpartam felhasználásával készült. A Sixo Zero Cola... Ez rock'n'roll, azt mondom. Hát... Amúgy ez valami, lehet, hogy a Sixo ezt azért találta ki, hogy így leégessék a celebeket, mert kiköveti ezeket az embereket, nagyon fura nekem, de hogy így ezután hogy veszed komolyan ezeket az embereket, bármi más reklámoz. Szóval lehet, hogy most megkapták érte a pénzt, de ezután más cégként azt mondanám, hogy ez tényleg bárki még hitelt ad ezeknek ezek után. D-tier volt az is. A cukormentes kólában aszpartán van. A Sixo Zero Cola teljes egészében aszpartán felhasználása nélkül készült. Nekem ez a kedvencem, és el kell mondjam nektek azt is, hogy 20 éve soha semmi update-elénkbe nem tettünk aszpartámot. Egészségetekre! Még egy kis önpromót is bele tudott rakni a promóba. Ez azért respect, ez B-tire miatt. El tudta érni, hogy ez a Sixo fizessen, és még ebbe is be tudta rakni a saját promóját, bazd meg. Ez fantasztikus. Jó, hát ez B-tire, ez respect. És legalább a hang is jó volt. Itt van Köllő Babett, aki ugye egy luxus feleség volt, tudom is, én meg színész is vagy. Manapság még inkább csak influencer. Én biztos vagyok benne, hogy nem vagyok egyedül a kóla iránti szenvedélyemmel, de azt... Mi van az arcával? Lehet, hogy csak most kelt föl, de úgy érzem, hogy egy kicsit botox feelingem van, de lehet, hogy ez csak az én érzésem. Mindenkinek saját döntése, de azért a kóla iránti szenvedély az, hát azért biztos olyan is van valakinek. Tudtátok, hogy sok cukormentes kóla tartalmaz aszpartámot? Jó, de egyik nem akarja elmondani, hogy ez miért rossz. Ellenben a Sixo Zero kólával, ami teljes mértékben aszpartán felhasználása nélkül készült. És amit eltoltál magadtól, az is a Sixo, azért van már most előre felbontva ez a Sixo, mert most nem fogja kicsiszenteni. Én rászavazok. Ja. És az íze? Mennyei, kóstoljátok meg. Ez valamiért sokkal kellemetlenebb volt nekem, mint egy csomó másik, mert jobban rá volt játszva. Ez átír. Ez á. Ez volt az egyik legkellemetlenebb. De hát a körülbelül, mert az nem csak egy videót csinált, hanem többet is. Sziasztok! Hétvége van végre, nyugi van, meleg van, pihi van és csend van. Szóval tökéletes a pillanat, és hogyha azt gondolnátok, hogy ezt nem tudom fokozni, akkor tévedtek. Hát hogy ne tudnám? Mégpedig egy Sixo Zero kólával. Estír. Nem tartalmaz aszpartámot. Nagyon finom. Nem, Omar. Nem. Te nem kaphatsz. Neked ez nem való. Ez nekem való. Te jó Isten, meg. Nem tudom, hogy kit tisztelek jobban. Az, hogy ezek az influencerek tényleg semmi befektetett munkával mennyi pénzt kerestek, és akkor respect nekik, vagy azt, aki ezt marketingesként így át tudta nyomni, hogy az jó lesz. De amúgy nagyon hálás vagyok, hogy ezek videók és nem képek, mert így azért a cringe faktor, ha eddig nem volt maximum, akkor most a csuti majd gondoskodik róla. Tényleg itt a Sixo összehozta a trash influencer Avengers-t. És mindenki ott van. Úgyhogy itt a csuti, nézzük. Nagyon-nagyon várom. Itt úgy látszik, hogy valami kreatív lesz benne, mert még nincs itt a csuti, csak hogy elmondja a dolgokat. Hát ez epic lesz. Na. Ne haragudj, te mit is szól? Zero kolát. De te nem tudtad, hogy a csomó zero kolában aszpartán van? Nem én. Kóstold meg ezt, én ezt hiszem. Sixo Zero Cola teljes egészében aszpartán nélkül. Nekem ez a kedvencem. Csuti így próbálja magát eladni ilyen komoly embernek, meg üzletembernek, meg hogy ők komoly emberek, felnőtt emberek, ők a része az elitnek, ugye? Ez a kép benne van, vagy szeretik elhitetni ezek az influencerek, hát hogy ők valakik. Na. És amikor aztán ezt így eljátszák, akkor nem érzik, hogy Egy komoly ember vajon csinálna ilyet? Ezt így, hogy felolvast ezt a szart. Láttátok már olyat, hogy a Csányi Sándor az ilyeneket csinál? Vagy a Mark Zuckerberg, vagy bármelyik cégvezető, vagy bármelyik vállalkozó, vagy bármelyik CEO, CFO? Szerintem nem. Szerintem komoly emberek nem csinálnak ilyeneket. Hanem olyanok, akik, hát el kell adnom magam komoly embernek, de közben valamiben meg is kell élnem, mert komoly dolgokat nem csinálok, amit a komoly embernek tarthatnának. Hát igen, most hirtelen ez lesz a kedvencem, hitelességem úgyis béka fenek alatt. Igazából ebből élek, hogy eladom, hogy komoly ember vagyok, de közben minden posztom arról árulkodik, minden szponzorált posztom, hogy nem vagyok komoly ember. A csúti, az is. Szóval, hogy itthon bekerülsz a celebvilág krémjébe azzal, hogy a kulcsaladinának a volt férje vagy. És ennyi. Fantasztikus ez az ország, nagyon pici. A csuti az estére egyértelmű. Na nézzük. Stolta, hogy a kocsiban kólázik. Azt mondja... Nyár van, őrületesen meleg, úgyhogy nagyon fontos, hogy az autóban is legyen megfelelő üdítő. Nekem a Xixo Zero Cola jön be a legjobban. Tartósítószer és aszpartánmentes. És finom. Ez átír. Fú, ez meg ezt a kurva. Azért érzed, hogy ő szinkron színész, azért belerakta, de megmutatom csak, hogy melyik a kedvenc részem, majd ide hívlak. Gyere, most innentől már fontos, hogy nézzed. A végén a fejét. A végén a fejét. Ó, Istenem, de jól hangzik. És finom. Megint is tol, bazzeng. Nem kap elég pénzt, bazzeng, hogy a világ összes szinkronját ő csinálja, bazzeng. Elkapott az Ocean Corso reklámokban. Jaj, te jó Isten. Na, nézzük, ha valaki tényleg nincs rászorulva erre, de hát azért segít biztos neki is, az öreg Majesz. Öreg Majka, itt biztos mélyen a zsebébe nyújt be az a Xixo azért. Az az igazság, hogy a kóláról nem nagyon tudok lemondani, hogyha ebédelek, vagy vacsorázom, vagy bármit étkezem, a kóla... Milyen effektek is vannak rajta, nagyon fiatal. A legjobb dolog. Viszont nagyon fontos, hogyha kólázom, akkor csak olyat iszom, amiben... Ja, hogy az ivás. Eddig akár bármi másra gondolhatod. Nincsen aszpartam. Az fontos. Nem mondta, hogy ez a kedvence, de legalább a kondiba vette fel, ami nem rossz, de hogy ez hogy lehetett jóvá hagyni? Nem mondta. Ez egy C sajnos csak így. Amúgy nem tudom, hogy a kóla mennyire jó dolog, akár cukormentes, valószínűleg nem a legjobb dolog. De figyelj, hogyha ilyenek is ajánlják, mint egy séf. Nyári délután van, itt van a család, sakkozunk az apósommal, és tudjátok, hogy mi a következő lépés? Nem a ló, hanem a Xixo Zero Cola. És nincsen benne aszpartám, így gondolkozás nélkül kimerem nyitni. Bármi más mi azért még lehet benne. Egészségetekre. Hát neki, amúgy szerintem neki a legkínosabb. Egy innivalót reklámozol, miközben séf vagy, és egyértelműen csak a pénzért. Nekem ő neki sokkal jobban alássa a hitelességét, mint egy meze influencernek, sajnos ez egy F-tér így. Mert a következő, ez inkább csak szomorú volt amúgy. A nagymamákat is meg kell szólítani, úgyhogy megérkezett Csonka Pici, aki arról híres, hogy volt ez a száma Ding Dong, és ennyi. Semmi másról. Csak azért mondom, hogy majd jöjjenek a kommentek. De hogy nem is a színe. A cukormentes kólában van aszpartám. A Xixo Zero Cola viszont teljes mértékben aszpartám felhasználása nélkül készül. Még zene is van. Nekem ez ízlik a legjobban. Fú, ez nyomasztó volt. Kösz a tippet. Egészségedre ki fogom próbálni, mondta a néni. Én már kóstoltam Fincsi. Szívecske, egészségedre kihagyhatatlan. Meg fogjuk kóstolni, köszönjük. Az A-tír. Sose lesz vége, bazeg, mennyi pénzt költöttek erre tényleg? Öreg hajdú Petya mit nyomott? Nézzük azt a robogon ül valami gyönyörű területen, nem tudom hol van ez, face-up-os profilképével. A tengerparton motorozás közben nincs jobb, egy jéghideg, aszpartánmentes Xixo Zero Colánál kóstoljátok meg ti is. Ja, Istenem, az ez annyira kínos. Tényleg sztárokat ilyenekkel parodizálták már 30 év, és ők ezt vicc nélkül végigtolja az egész magyar celeb társadalom. Eddig nem volt egy arc se, akit különösen hitelesnek tudnék mondani. A Szikszó tudta, hogy kiknek kell írni, akit pénzért bármit bevállalnak. Nézzük itt, hopp, videóra nincs face-up, itt is nyaraláson vett ezt. A skólában van aszpartán. A Szikszó Kóla Zero viszont aszpartán felhasználása nélkül készül. Nekem ez a kedvencem, az ízét is imádom. Egészségetek! Meguntam a tírezést, de akkor a Hajdú Péter sajnos egy eltír. Egy gyors ebéd, aztán indulok a fellépésekre, találkozhatunk ma a Vasútörténeti Parkban, aztán két pont, utána Mamma Mia Klubban, Nyíregyházán, úgyhogy kell is az energia, de egyébként szerintem a jó ebédhez hozzátartozik a Szikszó Zero Kóla, ami aszportánmentes. Úgyhogy egészségetekre, jó étvágyat neked is az ebédhez. Amúgy nálad mi volt az ebéd? Írjátok meg! Puszit, sziasztok! És itt van, aki válaszol nektek. Nekem a bambuszos csirke rizssel. Ez az eddigi legjobb Szikszó reklám. Hát igen, nem vagyok ezzel segíteni, ez egy D-tier. Ez is ugyanolyan proletár szar, mint az előzőek. Kezdek mérges lenni. Ez már nem is viccesek, az a baj. Na most az egyik legnyomasztóbb, és itt legalább az érdekes, hogy az első, és lehet egyetlen celeb, akinél nem tudták elérni, hogy videót csináljon, úgyhogy a Sebestyén Balázs csak csinált egy posztot róla, egy képpel, ahogy nyaral. Itt úgy látszik, hogy erre volt pénz, vagy nem tudom. Az élet aszpartánmentes oldalán. A Szikszó cukormentes kólája aszpartán és tartósítószer nélkül készült. Hashtag hirdetés, hashtag Szikszó, hashtag jó kis könyvez. Hát jó. Azt gondolta, hogy ezt meg tudja csinálni viszonylagos arcvesztésnek, és valószínűleg így is van. Mindenki elfelejtette, megkapta pár millióját, ezért aztán mehetünk tovább. És nagyon jól esik egy jó hideg Szikszó Zero kóla, ami aszpartánmentes. De jól esik. Bazeg, ez estér. Amúgy szerintem tök jól összegyűjtöttek Szikszót, hogy minden influencer, akivel aztán tényleg nem érdemes hirdetni, és egész jó gyűjtés, szóval respekt a Szikszóra. JVM, szevasztásokám, figyelj, egyrészt visszaadom a sapkádat, igen, itt van rajtam mindjárt, másrészt pedig mondnál nekem, mert láttam a videódban, hogy te magyaráztál erről az aszpartámról, hogy ez hogy is van, mert láttam, hogy te nagyon vágod ezt a sztorit. Igen. Jó. Oké, köszönöm, puszi, ciao, szia. Ahogy hallottam, ez a Szikszó Zero Cola nem tartalmaz aszpartamot. És ha már itt vagyok, csinálok ebből egy nyári frissítő, meggyes, gyömbéres citromos kokteilt, mert egyébként ilyenkor ez a legjobb. Úgyhogy egy nyári kokteilt csinálok meggyel, pici friss gyömbérrel, teszünk bele kezeletlen citromot, figyeljetek, isteni lesz, egy kis hidegen préselt megylevet, bio megylevet, azzal fogjuk fölönteni, aha, egy csomó jég, de jó lesz gyereket, csomó jég, és fölhúzzuk egy kis kólával. Marha jó az íze egyébként amúgy is, de gyerekek, hogyha tudtok nyári koktéloket csinálni, akkor ezt ne hagyjátok ki. Azt mondom, hogy ebben több energia volt amúgy, és ez se volt túl jó, de ebben még mindig sokkal több energia volt, mint az eddigiekben összesen. Annyit hozzátett, hogy legalább valami összeöntötte megylével, és akkor mondott egy nyári receptet. Amikor Lakatos Márk kiemelkedik, bazzeg, az azért az egy szint, nem? Ez egy átér, én azt mondom, ez remek volt. Ez volt eddig a legjobb. Nézzük meg, milyen releváns emberek vannak itt, mint például a Király Viktor, aki arról híres, hogy fogalmam sincs, hogy valakinek a nővé. Gyerekek, ma este találkozunk fel. Mi? Valakinek a nővé. Vagy a bátya, vagy húga, vagy tudom is én. Lépésen koncert helyszínen, remélem jó sokan jöttök. Én egy picit bedobom magamat a dzsakkelbe, hogy jól felkészüljük a ma. Ezek a celebek milyen nehéz életek, hogy állandóan fellépnek, meg csakkerbe bedobják magukat, nyomnak egy Szikszót. Mástéhez, és közben iszom egy jéghideg Szikszó Zero kolát. És igen, hozzáteszem, nem tartom az aszpartámot, szóval... Hozzáteszem, mert mondták, hogy tegyem hozzá. Let's go. Este találkozunk. Sziasztok! Jaj, Istenem, jaj, de irigylem, milyen jó életet él. Ilyeneket kell elvállalni, az biztos nagyon fancy élet lehet, amit ebből kell fenntartani. Nézzétek, jacuzzia van, mutatja, hogy a jacuzzia van. Meg ilyen kilátása, hogy a faszba lehet megélni ebből. Hát így, hogy minden szart elvállalsz. Mikor hallottatok utoljára, hogy egy ember azt mondja, hogy fú, hallod, ma megyek Király Viktor koncertre este. Jó, ezt te is, hát, hát most pont nem ismerek egy számot, se annyira nem jut eszembe egy se. De én is szoktam mondani, hogy most megyek a fesztiválra, melyik nap lesz a Király Viktor, azt nagyon szeretném megnézni, mert az a Király Viktor, az valamilyen szín, nem? Édes Krisztusom, a Király Viktor az a férfi Tóth Gabi, Tápai Szabina. Nagyon szeretem a Sixo Zero Cola ízét, de mindemellett aszpartánmentes, és nem tartalmaz cukrot sem, úgyhogy ezért ez az én kedvencem. Hát a vágás még annyira nem megy nekik meg ezek, de hogy így sajnos ez eltír. Kezdek ezekbe kiégni, bazzeng. Kuki, rádiós, vagy nem tudom. Nincs mese, itt van a kedvenc üdítőm. Ja, ez hiteles, nem? Sziasztok! Havaregy! Szevasz! Ki szereti a kólát Magyarországon, az én vagyok. És itt van a kedvencem. Sixo Cola Zero. Isteni! Ez van paródia, ez. Finom? És aszpartam nélkül. Szóval, a munkahelyem nem jövök Sixo Cola Zero nélkül. Most nagyon jó lesz az adás. Komolyan! Sixoval, még pláne! Allé, kukikám! Nyomjunk egyet! Egy egész komment jött rá, nem tudom, hogy mennyire NPC komment. Jánosné azt jött, hogy csodálatos munka, ne hagyd abba, még 100 évig szeret. Hát igen, ez lehet, egy Google fordító próbálta hozzáadni. Kezdek már kicsit terítődni. Ez estér. Ez estér. Kucsera Gábor! Itt valaki, ez kicsoda. Biztos lehet, hogy sportoló, vagy nem tudom. Itt a Kucsitanyán, ebben a hőségben, ebben a gyönyörű környezetben nincs is jobb, mint egy Sixo Zero Cola. Aszpartánmentes, kóstoljátok meg ti is. Ez minimalista. Hát nem gondoltató. Nem mondta, hogy a kedvencem, szóval egy C-t tudok megajánlani. Ez egy C. Nagy ágyú következik. Ding-ding-ding-ding. Gyerekek, a legtöbb Zero Cola az aszpartámmal készül. Viszont... Ezt szerintem ezt is odaírták példaként a kiajánlóba, hogy kb. Ezt kéne elmondani. Belerakhatok egy kis kreativitást, például félre rakhatok egy cukros kólát, és akkor páran azt mondták, hogy jó, akkor mondjuk így sem, amit ide írtak. Ahogy látom, GVM és a Kölő Babett is élt ezzel az eszközed, azért nem vett két kólát emiatt, vagy nem bontott ki, hanem átöntöttek Sixot, és azt arrébb rakta. Miközben, ha jól vettem észre, a Csonka Pici, ő legalább egy olyan kólát rakott félre, hogy utána még ki tudja nyitni a Sixot, szóval legalább kettő kólája volt. Szóval én ezeket az apróságokat is figyelem, és szerintem fontos lenne figyelni. GVM-nek jobban áll, amikor kopasz szerintem. A Zero Sixo kóla az teljes mértékben aszpartán felhasználása nélkül készül. Nagyon-nagyon finom, nekem ez a kedvencem. Csá, GVM. Hey, itt van a cseten a Nessai! Gyerünk, bullyingoljátok innen. Nem bírok este aludni, mert mindenhonnan félek, hogy másztak elő a gyerekek és kommentelnek mindenféle csúnyaságot hozzám. Nessai nem csinált ilyen szponzorációt? Azért azt belőle még kinézném, hogy a Sixo szponzorálja. És meg ő is ebben mondja, hogy ez a kedvencem. Őt is megkeresték, és szerette volna vállalni a Nessai, csak azért nem vállalta, mert valami másik céggel van biztos valami megalapodás, és emiatt nem lehetett. Ja, meg a másik, hogy Sebestyén Balázs lehet, hogy ki tudták fizetni, de Nessai. Híres a szakmában, hogy azért meglendül a toll, amikor árajánlatot kell adni, és ezt tisztelnem kell benne. Még ha attól még nem értem, hogy 2 forintot is miért fizet neki azért, hogy a Nessai mondjon róla valami szépet, de hát ez már az én problémám. Nézzük viszont, LL Juniort ezt kifizették. Skólában van aszpartám, viszont a Sixo... Hát ott ő is úgy csinált, hogy kitöltötte, de itt ezt még nem is tagadja szerintem. Szóval nem baszakodott sokat LL Junior, mindegy, jött a pénz, kész. Nekem ez a kedvencem, azt írja. Cukormentes kóla, teljes mértékben aszportán felhasználása nélkül készül. Nekem ez a kedvencem. Hát annyira jó, hogy oda ki van öntve, és félre rakja a kijöntök cikkszóját. Lehet, hogy még pár példát hozhatott volna az ügynökség, mert mindenki csak ezt, hogyha valami kreativitást akar belerakni, kreativitást, akkor mindenki ezt írja be. Tényleg a lakatos márka az messze kiemelkedett. A GVM az mit kapott? Remélem, beraktam őt is. Lehet, hogy nem. Hát akkor most a GVM-et berakom együtt az LL Juniorral a D-tírbe. Ó, van még egy LL Junior? Hát kétszer is fizettek neki, na nézzük. Fokban arra szólunk a dugóba, a zenekari próbára. A dugóban is lehet pénzt keresni, nézd meg. De velem van, hála Istennek, kedvenc üdítőtől a van. Szóval annyit nem gondolt, hogy így kikapcsolja a zenét, hogy lehessen értem, amit mond. Szerintem itt nem volt elfogadókör ennél a dolognál, hanem rakjátok föl, és rögtön abban a percben küldjétek a számlát is, és ennyi volt a, nem az, hogy még jóvá hagyok, itt nem hiszem el, hogy ezt, ha volt, akkor jóvá hagyták. Sixo Zero Cola, ami ugye nem tartalmaz aszpartámot. Egészségedre. Ez a kedvencem, mondd már! Ó, a fiatalokra is lőttek. Készüljünk el együtt egy csajos estére, illetve vásárolni a következő nyaralásomra. Micsoda meglepetés. Forrester Schengen arra csinál tartalmat, hogy elkészül és vásárol. És közben hirdet egy kis Sixót. Nem kell itt már Black Mirror, van sajátunk. Úgy hívják, hogy magyar celebvilág. Akkor a hajammal fogok kezdeni valamit, már viselhetetlen, de közben iszegatom a Sixo Zero Colát, aminek imádom az ízét, és egyébként aszpartánmentes is. Egészségetekre! Csináltam egy ilyen nagyon szoros kontyot, és beraktam ezeket. Jaj, Forstner Csaga annyival továbbít a koncepciót, hogy ő beépítette a tartalmába. Mert ő amúgy is ezeket a semmilyen videókat csinálja, csak így most a Sixóval együtt. Harry Kettner hol van? Nehogy már, Harry Kettnernek nagyon sok dolog van már a listáján, és pont a Sixó hiányzik. Már hirdetett minden innivalót, és pont a Sixót nem, én megsértődnék a helyébe. A nyaralásra, amire megyünk, vennem kell fürdőruhát, ugyanis valamiért az összes... Sixó az eltűnt. Hát jó, azt hittem végig ott lesz, de annyit nem fizettek. Az összes bikinimnek vagy a felső része van meg, vagy az alsó. Kész is lett a sminkem, úgyhogy átöltözök, aztán indulok is. Egészségetekre, sziasztok! Jó, ez azt mondom, hogy ez egy átír. Pontosan azt a színvonalat hozta, mint egy forszársági videó. De van itt még valaki. Ezen már tényleg kicsit bajba vagyok, de majd is segítetek. Sok cukormentes, zéro vagy diétás kóla tartalmaz aszpartámot. A Sixo Zero kólája viszont teljes mértékben aszpartám felhasználása nélkül készült. Nekem ez a kedvencem. Figyelj, ez egy nagy respekt, mert bele se ívott. Annyira kedvence, hogy kitöltötte a pohárba, azt mondta, hogy ez a rossz kóla, és aztán bele se ívott. Ő, aki valami kutyás ember. Ez egy hatalmas respekt, egy átírt megérdemel, mert tényleg a Sixo arcába röhögött azzal, hogy még csak a számhoz érintem ezt a retket. Na nézzük, Hódi, Pamela, aki segítsetek már, azért tényleg már elvesztem. Nem, egyszerűen az ember nem tud megérzni ennyi celebet. Jó, oké. Na mit iszol, szívem? A Sixo Zero Cola. Miért? Te mit iszol, Tóth? Te figyelj, én gin tonikot, de te miért Sixo Zero Cola-t iszol? Hát? Mert fizettek érte azért, bazdmeg. Azért, mert jéghideg nagyon... Hoppá! Mi ez a férfi test ott? Kis alsógatya van csak rajta? Nincs, és fontos, hogy nincsen benne aszpartám. Elkóstoltam. Te mit iszol? Ú, ezt én nem szeretem. Én is most tényleg jó. Nagyon kicsi, de nem cserélek, úgyhogy szia. Kino. Használj ki, még alszik a gyerek, Tóth, addig húzd le, addig én is még nézelőzök. Utána egészséget. Ez kellemetlen volt. Nem olcsó egy ilyen nyaralás, az is biztos. És hogyha azt mondod, hogy elmehetsz nyaralni, és ki kell raknod egy ilyen posztot, és a nyaralás egy nagy részét az kifizeti ez a poszt, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy szarok bele, lúzer gecik. Itt lehet ugatni, meg lehet majd ugat rám ez, meg az, meg amaz, meg a kommentek ugatnának, de letiltottam őket. Szóval bazzeg, nekem ez egy 5 percembe se került, úgyhogy kussoljál, te lúzer geci. Én azt gondolom, hogy ezt gondolják. Úgyhogy ez egy estér. Figyelj, születtek már azóta paródiák, és csak egyet akarok megnézni, a Jim Sulaiman, mert őket szeretem. Én láttam ezt a Jim Sulaiman-t, és nem tudtam, hogy mit parodizál, de végre akkor most tudom, miről van szó. Sziasztok! Nagyon sokan kérdeztétek, hogy honnan van ennyi vicces ötletem a videóimhoz. Én minden videógyártás előtt a kedvenc italomat fogyasztom, mert ez az ital teljes mértékben mentes a... Adj ide! Itt a kávéd. Nem kérek kávét. Én a kedvenc italomat kérem, ami teljes mértékben mentes... Befejezted? Be. Mit kérsz a kávéba? Cukrot. Csak édesítő van. Akkor egy pötyit. Milyen fajta ez? Amilyen itthon van. Jó illata van. Mindig is ezt ittad. Elég már ezekből a hülyeségekből. Jó pénzt ajánlottak, hogy ezt elmondjam. Nem minden a pénz. Az mondjuk igaz. Szaranyos. Én azt mondom. Azt hiszem, a Jim Sulaiman videókban, hogy mindig kicsit később van elvágva, mint amúgy ezt én elvágnám. Mindig egy kicsit tovább megy, és ez vicces. Na mindegy, érdekes ez a kampány. Végig caflattam a boltokat, hogy kipróbáljam a szereteket. Én nem fogom azt mondani, hogy ez a kedvencem. Ennyi fizetett hirdetés után most kaptok egy őszinte véleményt is. Ez inkább a Pepsi-re hasonlít, mint a kólára, és úgy érzem, hogy abból is talán sárisra. És tudod, mi a legrosszabb? Nagyon kevés a szénsav benne, azt érzem. És ha valamit utálok ezekben az üdítőkben, hogyha kevés a szénsav, ugyanilyen édes löcs szar, mint az összes többi. Tudod, mi hiányzik ahhoz, hogy a kedvencem legyen? Kurva sok pénz, amit a zsebembe raknak. Kéri valaki? Megkóstoljátok? Nem. Megkóstolom, nekem pont hiányzik. Gyere, csokkár, tessék. És érzed az édesítőt a szádban. De tudod, hogy nem aszportál. Viszont a kofolát. Kevés a szénsav, nem? Szerintem nem. Szerintem rossz az íze. Vagy érted, de valami más, mint amihez szoktál ennyi. De hát mindenkinek ez a kedvence, hogy lehet csak neked nem? Még a jelen lakatos Márk is csak úgy tudta meginni, hogy beleöntött mindent a világon. Én nem tudom, mint csodálkozunk. Ez pont arra volt elég, hogy megkóstoljam és többet ne vegyek ilyet. De pont arra gondoltam, hogy ha már beszélünk erről, hogy legyen valami értem, hogy szerintem tudom, egy csomóan cukros szarokat isznak, és néha én is inkább iszok valami szar cukrosat. Főleg a moziban egyszerűen nem lehet más kapni. Pár éve csináltuk azt, hogy nem ittunk semmi cukros dolgot egy hónapig, vagy több hónapig, és kitisztul a szervezetedből ez a sok cukor, és utána csomó dologhoz vissza se tudsz térni. Szóval azóta én nem tudok például a kávéba cukrot rakni, mert egyszerűen ihatatlanul édesnek tűnik, csak annyira hozzászoktatnak ez a sok szar üdítő az ilyen cukros dolgokhoz, hogy egyszerűen nem érzed, hogy mennyire gel szar. Értem, hogy van, ami cukormentes, bár akkor az a baj, hogy ezek sem oltják a szomjat, és így a nap végén szerintem csak ki kéne próbálnatok, hogy nem isztok ilyen szarokat egy hónapig, és nem kívánnátok meg többet. És utána megint elkezdhettek cukrosat, csak amikor először újra megkóstoljátok majd azt a retket, akkor érezni fogjátok, hogy bazzeg, ez ilyen cukros, csak ennyire hozzászoktattam magam ez a szarhoz. Megbeszéljük, hogy akkor mostantól nem iszok ilyen üdítőket, és akkor majd beszámolok pár hónap múlva erről, és megnézzük, ki az, aki bírta velem. A vizet inni amúgy nem olyan szörnyű dolog, főleg Magyarországon nagyon sokan nem isznak elég vizet, úgyhogy igen, fontos, hogy több liter vizet is megigyál, főleg ilyenkor nyáron beleraksz citromot, vagy egy lime-ot, meg ilyeneket beleraksz, és akkor ott van rögtön a citromos víz, amin tök finom, beleraksz jeget, és akkor már sokkal előrébb vagy. De amúgy a kávét is tök jó, hogyha valami extra vágysz, azt is tök jól meg lehet csinálni. A kávé sokkal jobb cukor nélkül szerintem, csak amíg csak cukor iszod, nem tudod elképzelni. Az is lehet, hogy csinálsz egy tát, lehűtöd, és akkor csinálsz jeges tát, utána holdvízről nem is beszélve. De értem, hogy valaki szaladgál a városba, akkor nem tud ilyeneket, de ez egy kihívás lehet, tessék. Tartsuk egymásban a lelket, és akkor megígérem, hogy én sem fogok mostantól ilyen szarokat inni. Max alkoholizálni lehet, én azt mondom, nyáron azért egy fröccset megijed az ember, de ezeket a cukros üdítőket, ez tényleg érdekes leváltani amúgy egy jó időre. Nem fog nyom nélkül elmúlni az a 30 nap, amit ilyen cukros szarok nélkül töltesz. Nyilván az se segít, hogyha jó, nem iszok kólát, de cserébe zabálom majd a sütiket, meg minden, az se baj, hogyha nem hízik az ember minden hónapban még kilókat, amit ilyen cukros szaroktól amúgy elég könnyű. Mi a tanulság? Ne egyetok ennyi cukros, ne egyetok ennyi cukormentes szart se, mert attól, hogy valami cukormentes, attól még nem lesz egészséges. Ki tudja, mennyi más szar van benne. Meg látjátok, hogy mennyire beáraszták magukat ezek az influencerek, hogy pont ennyire hiteles, hogy mindegyik felmondta azt kb., hogy ez a kedvence. Biztos vagyok benne, hogy ezeknek az embereknek a 95%-a még csak nem is ivott ilyet. Még amikor most a boltban nem találtam, párba bementem, és ott mondta a nő, hogy jövő héten már lesz, hogy az ilyen időszakos termék. Szóval annyira a celebek kedvence, hogy kb. Most lett ez bevezetve. Úgy érzem, mintha a vezérigazgató lusta lett volna felvenni egy marketing tímet, és így ő megírta így a taxiban, amíg egyik helyről a másikba ért, hogy jó, ez legyen a szöveg, ezeknek sok feliratkozója van, meg tévében vannak, minden, őket. Velük hirdessetek, az kész. Legyen gyanús, hogyha egy influencer ennyire lelkesedik, egy üdítőért, bazzeg, adj erőt. Na jó, majd még a fókuszcsoport vissza-vissza tér, augusztusban is, a jól van ez így, az meg csak szeptemberben valamikor, de addig is kövessetek az Instán, ott azért gyakrabban feltűnünk majd, meg ott beszámolunk mindenről, és hát iratkozzatok fel a fókuszcsoportra, és a jól van ez ígyre is, mert 100 000 feliratkozó nélkül, nem is tudom, hogy fogjuk elkezdeni a következő évadot. Köszönjük a patronoknak, mert a patronoknak hála megint egyel bátrabban vágunk bele egy kis bővítésbe majd szeptembert, egy kicsit, a jól van ez így színvonalát egy kicsit följebb dolgozat. Tudom, nehéz elképzelni, hogy jól van ez így még jobb lesz, mint eddig, de lehet, hogy sikerülni fog egy kicsit emelni a színvonalat hosszú távon, majd meglátjuk. A harmadik csatornára meg még nem is mondtam semmit, mert nem akarok túlságosan előre ugrani az időben, de mindenféle megy. Ez az idei év, ez nagyon sűrű. Majd a végén szusszanunk egyet decemberben, és akkor értékeljük az egyben az egészet. Ez volt már a fókuszcsoport. Jó cukormentes pihenés nektek! Yeah.